12. Uplynula hodina chůze v naprosté tmě. Patterson zakopával při každém kroku a dusil kletby. Měli by vás víc trénovat v noci, poznamenal Mark při jedné krátké zastávce. V nepřátelském území by nás už dávno odhalili. Lituji, kapitáne, ale nechápu, jak můžete umět chodit po tmě. Kam vlastně jdeme? Sláva, konečně vás napadlo se na to zeptat. Momentálně si tady počkáme na modul. Krátce na to stroj s tichým svistem přistál a pozemštěné si rychle nastoupili. Ray, usazený za řídícím pultem, jemně odstartoval. Patterson se znepokojeně zavrtěl. Může nás odhalit radar z pirátské základny. Jenom klid. Stačí držet se ve výšce pod 500 metrů. Mladík cítil, jak bledne. Ale to je strašně nebezpečné, vyrazil ze sebe stísněně. Ray je vynikající pilot. Jestli se chcete dostat k vašemu astronefu, musíte stejně nabrat výšku. Když se dozvěděl, že Mark přistál s Neptunem 2 na ostrově, zarecitoval mechanicky. Předpisy říkají, že agent SDPP musí v každém případě nechat svou loď na oběžné dráze. Zábavné, poručíku. Předpisy ovšem také ukládají, že agent musí co nejlépe pečovat o svěřené prostředky a materiál. Zaparkování modulu v nákladním prostoru Neptunu 2 přerušilo jejich diskuzi. Mark se spěšně přesunul do pilotní kabiny lodi. Nechápu to, kapitáne. Proč chcete odletět, když tady bychom byli v bezpečí? Až se objeví lodi vesmírné policie, chci být v kosmickém prostoru. Zločinné útoky pirátů nebezpečně ohrožují všechny dopravní spoje Zemské unie a jejich likvidace je teď hlavním úkolem. Admirál Neumann jim chce zasadit tvrdý úder a nebude váhat bombardovat sopku jadernými pumami. To povede k totální destrukci rozsáhlého území. Chtěl bych zabránit zničení Zirkanu a smrti našich přátel. S ironickým ušklepkem dodal, riskovat svůj život pro hrstku primitivů je nedílnou součástí naší práce. Potom zkontroloval chronograf a s úsměvem řekl, než odstartujeme, máme ještě čas svěřit se hygienickému zařízení a převléknout se. Kombinéza astronauta je přece jenom pohodlnější než tenhle železný korzet. Pojďte, věnuji vám jeden svůj komplet. Čerstvý, narůžovělý a hladce vyholený, vypadal Patterson velmi mladě. Když vyšel z koupelny, podával mu Mark skleničku, napijte se, start je za 10 minut. Jeho kolega upil a blaženě se usmál. Vynikající whisky, kapitáne. Ta určitě není z dodávek služby. To je jeden z mála luxusů, který mi umožňuje moje bohatství. Když se ozvalo jemné vrnění motorů, obrátil se Mark na Raye, sleduj tenhle směr. Musíme co nejdéle zůstat na protilehlé straně sopky. Těleso Sylvy nám poslouží jako štít proti radaru. Potom vystřel na plný plyn ke třetí planetě, kde se pokusíme ukrýt. Pozor, varoval Ray, start bude trochu tvrdší. Pattersonovi se zdálo, že se na jeho křeslo zřítil litinový ingot a neviditelná ruka mu rve útroby z těla. Utrpení se protáhlo na několik minut, protože Ray nastartoval motory na maximální zrychlení. Sylva, zářící na obrazovce, se rychle vzdalovala. Velký nafukovací míč se postupně změnil na tenisák. Mark už začínal věřit, že všechno dobře dopadne, když se ozval Rajův rozzlobený hlas. Právě se od našeho trupu odrazila radarová vlna. Jsme lokalizováni. Mark jedním pohybem zaměřil infračervený optický teleskop na kráter vulkánu a počítal sekundy. Bude Arkun reagovat. Uplynula minuta. 2, 3, 4. Pak náhle z kráteru vystřelil astronef a za ním v krátkých intervalech 3 další. Sršně opouštějí hnízdo, konstatoval suše Mark a jsou velmi rychlí. Patterson silně pobledl. Rajovy prsty se míhaly po klávesnici palubního počítače. Proč nestřílejí, dožadoval se odpovědi poručík. Ještě nejsme na dostřel jejich raket. Situace se na chvíli stabilizovala, vzdálenost mezi lovci a jejich kořistí zůstávala konstantní. Pak se však najednou začala rychle zkracovat. Jejich lodě jsou rychlejší než Neptun 2, konstatoval překvapeně Mark. Patterson, s očima přikovanýma k obrazovce, se zeptal, kdy zahájí palbu. Mark ukázal na třetí planetu, jejíž obraz se rychle zvětšoval. Schováme se za planetu. Poslouží nám jako štít. Piráti nebudou moci vypustit svá torpéda dřív, než ji obletí. My tak budeme mít čas dosáhnout rychlosti potřebné pro vstup do subprostoru. Android ho přerušil nezvykle vážným tónem. Podle propočtů nám bude chybět 1 minuta a 37 sekund. Rozsudek byl bez možnosti odvolání. Patterson pronesl třesoucím se hlasem. Možná je to nějaká chyba. Jeho společníci nereagovali. Tíživá atmosféra v lodi ještě zhoustla. Pirátské astronefy zmizely z obrazovky, zakryl je stín třetí planety. Pozemšťané si teď jejich postup mohli představovat jen ve své obrazotvornosti. Nemůžeš ještě zrychlit, Ray. Robot ukázal prstem na palubní desku, kde se ručičky ukazatelů chvěly v červené zóně. Pohonné jednotky pracují na plný výkon. Doufám, že ještě chvíli snesou tenhle pracovní režim. Úzkost uprchlíků rostla každou sekundu. Markovi se na čele perlily kapičky potu. Patterson se schoulil do svého křesla. S očima přikovanýma k obrazovce vydechl vysokým, k nepoznání změněným hlasem. Tady jsou. První pirátská loď se vynořila ze stínu třetí planety. Až příliš rychle, alespoň pro uprchlíky, ji následovali 3 zbývající. 4 černě šipky nesly poselství smrti. Za 9 sekund budou na dostřel, hlásil Ray. Počítač to spočítal přesně. Připrav makety. Možná se nám povede narušit první salvu. Je to zbytečné. Máme příliš velkou rychlost. Nevydrželi byste tlak od středivé síly při změně směru. Budeme muset, je to naše jediná šance. Ještě 5 sekund. 4. Ječel Patterson na hranici nervového kolapsu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.